सुमिरन दीप जलाई के करूं हृदय में ध्यान शरण पड़े की लाज रख हे मेरे भगवान। रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण मेरी दिए कर आज मंगल गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए। रख लाज मेरी गणपति, संताप हारी सुख करण, सिद्धि विनायक दुख हरण, संताप हारी सुख करण, संताप हारी सुख करण। करो प्रार्थना मैं नित प्रति, वरदान मंगल दीजिए। रख लाज मेरी गणपति। तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा, तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा, सदा तेरे ध्यान में खोवे मति। प्रणाम मम अब लीजिए, रख लाज मेरी गणपति। करते प्रथम तव वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना। करते करते करते प्रथम तव वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना, तेरा नाम करना प्रभु मेरी शुभ गति अब तो शरण पेरी घिए रख लाज मेरी गणपति अपनी शरण मेरी दिए कर आज मंगल गणपति अपनी कृपा अब की दिए रख लाज मेरी गणपति।